राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिस युक्ति है असत की सहायता से सत परमात्मा का परमात्मा हो असत संसार का विचार करते हैं तो बुद्धि तो वस्तुतः असत है अर्थात बुद्धि है नहीं है। फिर सत असत का विचार किससे करेंगे तो सत असत का विचार करने में तो बुद्धि काम आ जाएगी। देखो परमात्म तत्व की प्राप्ति में कुत्ते को रोटी डालने भी सहायता है। कुत्ते को रोटी डालना है तो कुत्ता सहज हो जाएगा। थोड़ी कृपा करो कृपानाथ मेरी बात को ध्यान से सुनो। विचार करना और चीज है। मैंने सुबह ही कहा था विचार किया जाए उससे तत्व तो नहीं मिलता है। विचार पैदा होगा प्रकट होगा वो बुद्धि का कार्य नहीं है। बुद्धि से विचार किया जाता है होता है वो विचार स्वयं में उठता है। स्वयं की जो स्वीकृति है अस्वीकृति है वो खास कारण है फिर भी उससे मात्र से नहीं होता है। तो स्वयं की स्वीकृति अक्षर होनी चाहिए असत के मन संसार के द्वारा नहीं होती। तो संसार द्वारा क्या होता है कि संसार का त्याग होता है। संसार का त्याग मैं और मेरापन का त्याग मैंपन और मेरापन का त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है। मैं और मेरापन से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं अरु मोर तोड़ते ही माया मैं मेरा है ये माया है जई बस कीन है जीव निकाया कीता मैं भी कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार आया है भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार आया है ज्ञान में भी निर्ममो निरहंकार आया है। अहंकार का भी त्याग है तो बुद्धि कहाँ रहेगी। अहंकार मालक है बुद्धि तो उसकी वृत्ति है। अहंकार स्वयं है वो करता है और बुद्धि कर्ण है। कर्ण होता है वो साधन होता है साध्य नहीं होता है और कर्ण साध्य तक पहुंचता नहीं है। अंतःकरण तत्व तक नहीं पहुंचता। इससे जड़ता का त्याग करने में काम आती है बुद्धि। जैसे कुत्ते को रोटी डालना भी त्याग करता है वो त्याग रोटी का है वो त्याग परमात्म तत्व प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। ऐसे बुद्धि के संबंध का त्याग है वो परमात्मा प्राप्ति हेतु है, बुद्धि हेतु नहीं है। कहते ये तो ऐसा कहना जैसा हुआ कि पाठशाला में गुरु जी नहीं है तथा वो ज्ञान सिखाते हैं, गुरु जी नहीं ज्ञान सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान सिखाया नहीं जाता है, तत्व की प्राप्ति के विषय में अप्राप्त को प्राप्त करना नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त करने में अंतःकरण बहिर्करण सब सहायक होते हैं, पर नित्य प्राप्ति में ये सहायक नहीं होते। और वास्तव में तो नित्य निवृत्ति में भी सहायक नहीं है, परंतु बुद्धि उसमें काम करती है। संसार तो शरीर संसार नित्य निवृत्त है, परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, निवृत्ति की निवृत्ति नहीं, निवृत्ति की निवृत्ति है, तत्व की निवृत्ति नहीं है। निवृत्त जो प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, इससे अपने को पिंड छुड़ाना है, तो इससे अपने को निवृत्त होना है। जो कि प्रकृति का कार्य निरंतर आपका त्याग कर रहा है, निरंतर ही एक क्षण भी आपके साथ प्रकृति का कार्य नहीं रहता। प्रकृति महान ततो अहंकार तस्मात् षोडश का प्रकृति से अहम पैदा होता है, अहम की बुद्धि है। आप कोई भी बोल सकते हो कि आप बुद्धि के हो, बुद्धि आपकी है, बताओ कर बुद्धि आप हो, तीन पूछ सकते एक बात, स्वयं आप बुद्धि हो, बुद्धि बुद्धि आपकी है, अथवा बुद्धि के आप हो, किसको उत्तर दो। आपकी अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि आप कह सकते हो, बुद्धि का मैं नहीं कहते हो, बुद्धि मैं हूं नहीं कहते हो, तो तत्व की प्रति आपको होती है, बुद्धि को नहीं होती है। आप करता हो, बुद्धि कर्ण है। जैसे कूड़ा कचरा हो या पड़ा, तो झाड़ू से कूड़ा कचरा दूर करके झाड़ू फेंक दो, जिस जाति का झाड़ू है उसी जाति का झाड़ू है, जिस जाति का कचरा है, जिस जाति का कचरा है उसी जाति का झाड़ू है। तो बुद्धि के द्वारा निवृत्ति में काम आती है, बुद्धि निवृत्ति कर सके, जो नित्य निवृत्त होती है उसकी निवृत्ति करो। उसकी निवृत्ति क्या करे कि बुद्धि मिल जाए तो निवृत्त हो रहा है, ये हमारा समझ ही नहीं है। निवृत्ति की निवृत्ति करना, निवृत्ति की निवृत्ति करने क्या करनी है कि बुद्धि से सोचना है कि संसार शरीर तो हरदम हमारे से दूर हो रहा है निरंतर, ये बुद्धि से समझो आप। परम तत्व प्राप्ति तत्व है, वो बुद्धि के द्वारा नहीं होती, मन के द्वारा नहीं होती। यदि कहते हैं जीव ब्रह्म की एकता कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म को होती है, जीव को नहीं होती। आप कहते हैं बुद्धि, जीव पड़ा मिटता है, उसमें जीव पड़ा नहीं रहता है, तब तत्व की प्राप्ति होती है। जीव ब्रह्म को प्राप्त कैसे हो जाएगा? आप बोलो, बात करो। जीव पणा मिटता है तब ब्रह्म की, तो ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म को होती है। इसमें असत बात बताओ, पढ़े लिखे हो बताओ भाई, शंका करो। जीव को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जीव को तो संसार की प्राप्ति होगी। बंधो विषय सदैते ताते कहिए जीव, अलख अजूनी आप हरिया न्यारो थी। हमारे जो महाराज हुए जिनका आज दिन है, उनकी ये वाणी है, बड़ी सार वाणी है। मैंने कई संतों की वाणी सुनी है, कुछ पढ़ी है, सुनने की मेरी चेष्टा रही है, मैंने सुनी है। महाराज की वाणी में जितना वर्णन आता है, इतना हरेक की वाणी में सहजावस्था का वर्णन नहीं आता है। हरिया जयमल दास गुरु और राम निरंजन देव काया देवल देहरो और सहज हमारी सेव उत्तमा सहजावस्था इसका स्पष्ट महाराज की वाणी में मैंने देखा है, उतना दूसरी वाणी में इतना मैंने नहीं देखा है। आप देखा है, आप बढ़ते हो, मेरे को बताओ किस संत की वाणी में इतना सहज का वर्णन है। सहज तन मने सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम हरिया जीव शिव का एक नाम एक ठाम। वो सहज अवस्था है, वो कृत्रिम नहीं है। जितने किए जाए प्रकृति कार्य वो कृत्रिम होगी, बनावटी होगी। परमात्म तत्व बनावटी नहीं है, जो जड़ चीजों के द्वारा प्राप्त हो जाए वो स्वतः है। केवल अज्ञान की निवृत्ति करना है, जड़ से पिंड छुड़ाना है। सर्वथा जड़ से पिंड छुड़ा सुख की प्राप्ति तो अब भी है। कोई ऐसा कसाई से कसाई भी नहीं है जिसको तत्व प्राप्त न हो, तत्व प्राप्त है उसको, परंतु उसको तत्व प्राप्त नहीं है। क्यों? केवल असत की दुर्वृत्ति है, असत को ही असत को पकड़ता है। इस वास्ते असत का त्याग कर दो, सत्य की प्राप्ति अभी हो जाए। सत्य की प्राप्ति है संपूर्ण जीवों को, स्वाभाविक है। असत को जो आदर देना है, असत की सत्ता मानना है, असत को महत्व देना है, असत पर अपनापन करना है, ये बाधा है। अब बोलो जो शंका, बोलो फरमाओ। ये भाई देने का वो भी बोले भाई जो शंका हो, समाधान हो कोई बात नहीं, शंका हो तो बोलो। जितनी प्यारे उत्तर की शंका करोगे उतना ही विषय स्वच्छ होगा, हृदय हो जाएगा, साफ हो जाएगा। संतों के मन में आता है निर्गुण निरहंकार आता है, मैं मेरी का त्याग, और मैं और मोर तोड़ते माया जिस बच की ने जीव निकाया, मैं और मेरा ये माया है। अब माया के द्वार परमात्मा प्राप्त होगी। आप कृपा करो, इसको अध्ययन करो, बहुत सुगमता से बताते हैं। मेरे को जितना आता है, मेरे ऐसा उत्साह रहता है, मैं बहुत सुगमता से बता दूंगा। कठिन तो है ही नहीं इसमें, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी क्या हुई कठिन। जो अप्राप्ति की प्राप्ति है, जो संसार अप्राप्त है उसको अप्राप्त मानते हो। संसार आज तक किसी को मिला नहीं और फिर मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता नहीं। संसार ना उसे नित्य निरंतर देता है, मौत की तरफ जाता है, अभाव की तरफ जा रहा है। उसका संसार अभाव की तरफ जा रहा है, उसको बिचारा जाने में ठहरने के बरत नहीं है। उसको कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें संसार ठहरता हो, और आपका स्वरूप कभी जाता हो ऐसा हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। संसार निरंतर जा रहा है, आपका बालकपन कहाँ गया, कब छोड़ा आपने? छोड़ने की जरूरत नहीं, असत की तो निवृत्ति स्वतः हो रही है। बुद्धि भी आपके ठिकाने नहीं है। अब गुरु को आप पूछो तो आजकल पास बनाने वाला का नाम भूल जाता है। पहले सुनने से बात याद होती थी, बुद्धि का दुआ नहीं बोलता ऐसे, वो क्या कुछ ध्यान करेगी? मेरे साथ रहने वाले ये धवन बैठे हुए थे, और वो देह देना है, वो ये मेरी बीती हुई बात है। बुद्धि तो यही है, गौर है। बुद्धि काम करती है, बुद्धि बिल्कुल काम करती है, पर अपनी जगह तत्व को प्राप्त कर लेगी। निवृत्ति में बुद्धि सहायक होगी, निवृत्ति जड़ की निवृत्ति में। मानो पहली पैड़ी है वो भी ऊपर चढ़ने में सहायक है, परंतु पहली पैड़ी पर खड़ा रहे तो कैसे मिल जाएगी? ऐसे मन बुद्धि आदि के द्वारा जड़ता का त्याग करोगे तो ये सहायता हो जाएगी। कुत्ते को दूध डालो तो भी, प्यासे को पानी पिलाओ तो भी, एक आदमी मार्ग पूछता हो शांति से मार्ग बता दो तो आपकी सहायता हो जाएगी। परमात्मा तत्व में जितना आप त्याग करोगे, वो त्याग करते परमात्मा के नजदीक आप पहुंचते हैं। त्याग करने से और त्याग हो जाने से नहीं पहुंचते हैं। त्याग हो तो जाता शरीर का क्या परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? देहाभिमानी त्याग कर दो परमात्मा जो हो जाएगी? देह थोड़ी बात है, देहाभिमान क्या अपना बात है। इसमें आप पूछो भाई जो आपको शंका हो, मैं नाराज नहीं हूं, मैं तो राजी होता हूं। मेरे कम से कम इतने तो मेरे आ जाए कि मेरी बात कोई सुनते हैं। इस वास्ते तत्व की प्राप्ति में सहायता आपकी, जो कुछ उपकार करो, तप करो, भजन ध्यान करो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, सब सहायक है, पर तत्व की प्राप्ति ही थोड़े कारण है। परंपरा से कारण हो जाए अपनी बात में, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। ये खास उत्तर है, जड़ के द्वारा कैसे हो जाएगी? जड़ चीजों के विषय में जड़ के द्वारा विचार कर सकते, इंद्रियों के अंतःकरण के द्वारा संसार में आप काम कर सकते हो, संसार से ऊंचे उठने में सहायता आपकी दे सकती है। इसमें सहायक है बुद्धि भी। जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, जड़ता के त्याग से, जड़ता के द्वारा नहीं। जड़ता के द्वारा होगा तो जड़ता की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जड़ता की आवश्यकता होगी तो जड़ता का त्याग कैसे होगा? वो तो आपके आवश्यक है। त्याग शांति रनंतरम, त्याग के अंदर शांति होती है। देहाय कामान है सर्वान पुमांस्तृति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति प्रतिगच्छति, अहंकार से विरहित होता है। सुबह यही तो बात चली थी, अहंकार जो विचार करोगे तो अहंकार साथ रहेगा, और विचार होगा उसमें अहंकार साथ नहीं रहता। जैसे आंखें खोलने मीचने में अहंकार नहीं रहता, श्वास के आने में अहंकार करती तो नहीं रहता, जो करती तो नहीं रहता, ये तो क्रियाएं हो रही है। और करोगे कुछ तो अहंकार बिना कैसे करोगे, और अंतःकरण के बिना कैसे करोगे? करता है वो कर्ण की सहायता से ही करता है, ब्रह्म में कर्तृत्व है क्या? आप बताओ, ब्रह्म तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व है क्या? उसमें बुद्धि है क्या? पकड़ चेतन में है। आपकी सीख उड़ी है कि चेतन पकड़ता नहीं है, मैं कोई चेतन पकड़ है बोलो काटू इस बात को। चेतन नहीं है तो जड़ क्या पकड़ेगा? मैं जीता हूं तो जो पकड़ लूंगा, मरने में पकड़ लूंगा। चेतन विकारी है, चेतन में पकड़ने की बात आ गई तो वो चेतन विकारी हो गया। विकार नहीं हुआ, तेरे पकड़ने का विकार आ गया ना? नहीं, पकड़ने का विकार नहीं है, विकार तो राग द्वेष है, काम क्रोध है, पकड़ने का छोड़ने का नहीं है। अब चेतन की बात करते हो, हम चेतन की बात करो, मैं कहूँ बात करो अपने मनुष्य की, चेतन की बात करो तो फालतू बातें होगी, एक एक दो चेतन है जड़ है बातें करे। चेतन भी आपकी बुद्धि का विषय, जड़ भी आपका चुनौती का विषय, परमात्मा भी आपकी बुद्धि का विषय, ब्रह्म भी आपकी बुद्धि का विषय, ईश्वर भी आपकी बुद्धि का विषय, ये पढ़ाई में है। बताओ बुद्धि का विषय क्या नहीं है? क्या ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं है? क्या ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है? क्या आत्मा बुद्धि का विषय नहीं है? क्या शरीर बुद्धि का विषय नहीं है? पढ़ाई में सब बुद्धि का विषय है, ईश्वर भी, ब्रह्म भी, ईश्वर भी, जीव भी, सब। बताओ साफ विशेष लो, उपलक्षण किसको बोलते हैं? उपलक्षण लक्षण ये तो महाराज पढ़ाई की बातें हैं। स्वबोधगत्य स्वती क्षेत्र बोधगत्व उपलक्षण, तुम उपलक्षण का लक्षण क्या है आप बताओ? उपलक्षण का लक्षण क्या? मैं तो बता रहा हूँ, स्वस्व निवृत्त करते सती पर स्वत्व उत्पादन दानम, जैसे उपलक्षण है तो वह कागले कागले वाला घर, तो कागले साथ रहता है क्या घर के? तो सरकार के कुत्ते को रोटी डालना भी है, पानी बतानी है, मगर रास्ता बताना भी है। किसी को प्रेम से रास्ता बता दो, वह अपने आप की सहायता हो गई। बताओ, जितना आप त्याग करोगे, जितना स्वार्थ का, कामना का, पदार्थों का आप त्याग करोगे, वो त्याग परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होगा। पर जड़ के द्वारा कैसे? जड़ के त्याग से होगा। चिन्मयता की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती। ये बात है तो यही बात लगी इसमें। एक बुद्धि के द्वारा तो कैसा है, पाठशाला में गुरु जी नहीं है अर्थात वो ज्ञान सिखाते हैं, तो कौन सिखाता है? आप पूछो, जो बात पूछते हो बड़े प्रेम से, आराम से गहरा उतर करके पूछो। तो चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती। प्रायः पुस्तकों में, शास्त्रों में, वाणी में जड़ की सहायता मानी है, क्रिया की सहायता मानी है, और क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति का कार्य है। जो छह कारक है, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, उक्ता लुप्त त्रयादेता कारकानि भवन्ति, सहकारक होते हैं। ये सब कारक प्रकृति का कार्य है। कर्तृत्व नहीं है स्वयं में, तो कर्ता कैसे बनेगा? कर्ता नहीं बनेगा तो स्वतंत्र कर्ता, जब कारक जब सोचे तेज कर्ता ही है, कर्ता की अगड़ी होनी सामग्री है। कर्ता है वो भी क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षता, क्रिया में जो स्वतंत्रता से विवक्षित है वो कर्ता होता है। पाणिनि का व्याकरण कहती है, क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। तो क्रिया करने में सत्व है, तत्व ज्ञान सत्व का कारण हो जाएगा। क्रिया कर्तृत्वम कार्यकर्तृत्वम, क्रिया संबंधी कार्यकर्तृत्वम, ये विवेचन आया व्याकरण में। कार्य किसका नाम है? क्रिया संबंधी का नाम काकर है। तो परंपरा राजा पुरुष है वो भी राजा भी हो जाएगा करे, तो इस वास्ते इसको बढ़िया नहीं माना है। क्रिया जनकत्व कारकत्व बताया है, तो क्रिया जनक होगा। परमात्मा तत्व क्रिया से पदार्थ से अतीत है। कार्य कौन करता है? कर्ण, कर्ण कारक होता है, और इंद्रिया आदि कारण बहिकर्ण है, और वो अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकरण है तो कर्ण ही निवृत्ति में सहायता करेंगे। निवृत्ति में मैं कुत्ते को रोटी डालो, पानी पिलाओ, एक लाख गिलास व्यवस्था बता दो, ये भी सहायक है। इसमें ताक कौन कहता है? किस जगह सहायता कहाँ है? प्राप्ति में कैसे कारण हो जाएगा? हाँ, जीव संज्ञा है, ब्रह्म संज्ञा हो जाएगी, जीव संज्ञा रहेगी ही नहीं। तो संज्ञा जन ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति हुई, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हुई। अच्छी बात है, कृपा है आपकी। अपने इस विषय को शांति से विचार करो, इसमें कोई हार जीत है नहीं, और कोई बड़ा छोटा है नहीं। आप पूछो, अपनी बात करें। इस चर्चा के लिए तो हम इकट्ठे हुए, और यहाँ इकट्ठे होने क्या मतलब है? और कोई प्रयोजन नहीं है। इसका तात्पर्य ये मत समझना कि मैं शास्त्रों को खराब समझता हूँ अथवा उपयोगी नहीं समझता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ। पर कहाँ उपयोगी है? पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फिर पहुंचने पर सहायक है कि नहीं? तो इस तरह से सब सहायक है। पर तत्व की प्राप्ति में जड़ता क्या काम करेगी? जड़ता का त्याग काम करेगा। जीव पड़े में जीवत्व का त्याग करना पड़ेगा। जीव है जीव, ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ब्रह्म हो गया जीव क्यों कहलाता है? मैंने सुबह सुना कि बंधे हो विषय सनेहते ताते कहिए जीव, इस बात जीव कहलाता है। गीता में भी लिखा है, कि अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाभावो ये गंधार्य जगत ममई वांशो जीव लोके जीव भूता जीव बना हुआ जो बनेगा वो मिटेगा हाँ भाई मिटेगा है जो रह जाएगा है जो रह जाएगा। तो आप तो कहते हैं बुद्धि बुद्धि नहीं स्वयं जो मैं है ये निर्मम हो निरहंकार होगा ममता से हम रहित होगा। बुद्धि तो बिचारी पीछे रही नहीं बुद्धि तो केवल क्रिया जन करतु कार्य कौन आता है कर्ण है अंत कर्ण है सब कार्य कौन है और कार्य सब क्रिया जनकत्व है क्रिया के जनक जन्म क्रिया के जन्म में कार्य कर क्या क्रिया जन करता हूँ कार्य करता हूँ या महाराज बैठा है आचार्य इनसे पूछ लो अगर मैं अष्ट बोलता हूँ अब मिशन कर दो मेरा खंडन कर दो मैं नाराज नहीं होऊंगा। ये व्याकरण आचार्य है मैं तो आचार्य हूं नहीं क्रिया संबंधी कार्य करता हूँ पहले से चलता है पीछा भैया क्रिया जन करता हूँ कार्य करता हूँ। नागेश भट्ट ने यह व्याख्या की है इसकी नागेश भट्ट के कितने उनसे ग्रंथ है देखो परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है सबको ही स्वतः प्राप्त है माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना माया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं मत माया तत्म अद्भुत अद्भुत रूप से सब में मैं परिपूर्ण हूँ परमात्मा सब परिपूर्ण है कण कण में कोई कण भी रीति का छोटा से छोटा कण भी परमात्म तत्व के बिना नहीं है। तो वो नित्य प्राप्त है जो अप्राप्त होता है उसमें तो अप्राप्ति करना है नित्य प्राप्ति प्राप्ति करना है। तो इस उपाय क्या है खास उपाय है जो पदार्थों के संबंध से होने वाला सुख इसका त्याग करने से होगा खास बात है। संबंध से होने वाले सुख का त्याग नहीं करोगे पांच विषय है आराम है सुख है वो सात्विक है राजस है तामस है सुख है यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने होते दुखों के घर है जितना संसार से मान का पढ़ाई का आराम का भोगों का संग्रह का सुख होता है इस सुखा शक्ति है ये बात है खास। अगर सच्चा जिज्ञासु हो तो सुखा शक्ति का त्याग करे। सुखा शक्ति का त्याग कैसे होता है मैं कहता हूँ दूसरों को सुख देना आराम देना दूसरों को। घर में आप अपना अभिमान छोड़कर से मैंने ये बात व्याख्या की है कि निर्ममो निरहंकार है इन दोनों की निवृत्ति हो जाए घर के काम धंधे से काम धंधा मैं करूँ और आराम तुम करो इतनी बात से मैं और मेरा त्याग होता है मामूली बात नहीं है। मैं आराम भोगूं तो सेवा कैसे करूंगा और मेरी वस्तु तो कैसे दूंगा। तो सेवा दो ही तरह से होती है खटकर परिश्रम करूं और चीज दूं दूसरों को तो मैं मेरे का त्याग होगा इसमें घरों में बैठे हुए सास ससुर की सेवा करूं बड़े बूढ़ों की सेवा करो अभावग्रस्तों की सेवा करो उनको सुख पहुंचाओ शरीर से खटकर सुख पहुंचाओ वस्तु देकर सुख पहुंचाओ आप उन्नति होगी आपकी ममता अहंता का नाश हो जाएगा। कितनी स्थूल बात है जिसमें वेदांत पढ़े लिखे जब मैं कहता हूँ देरानी जेठानी सासू नंदी के बाद सभी तो बात करे सफाई तो बात करे वेदांत पढ़ो लगा वेदांत नहीं कोई पंचकोशों की बात नहीं अन्नमय बन मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश की बात करो तीन सही सूर सूर कारण है इसकी बात करो तो वेदांत की बात यार बेटे देरण जी से भी बात करे तो चल रहे मैं फालतू बैठा हूँ देरण बात इससे तत्व की प्राप्ति होगी। जो भाई बैठे बहना बैठी है वे अपना आराम छोड़ करके दूसरों की सेवा करे ममता त्याग करके भोजन आदि भी ऐसे करे सबको सुख कैसे हो सबको आराम कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबका सम्मान कैसे हो सबकी महिमा कैसे हो, ये त्यागो तो आपका त्याग होगा, तत्व की प्राप्ति होगी इसे। घर का काम धंधे से तत्व की प्राप्ति, व्यापार से तत्व की प्राप्ति। मानो जड़ता का जो जो त्याग होगा त्यों त्यों चिन्मयता की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। रुपया बढ़ाते रहते हो, सुख भोगते रहते हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? महान अन्याय होगा। आज गर्भपात करते हैं, दुनिया में संतति निरोध करते हैं, कारण क्या? आराम चाहिए। जब आराम, जब कितना अनर्थ हो रहा है, कितनी हत्या हो रही है, कितना महापाप हो रहा है। मैं तुम्हारी आसक्ति का तुम छोड़ नहीं सकते, उस आसक्ति से जो गर्भ स्थापन हुआ उसकी उसका नाश करते हो। इतने के समान कोई विश्वासघाती, आत्मघाती अथवा अपवाद करने में घाती कृतघ्न कोई है ऐसा? आपको तो इतना आनंद दिया, अरे उसे टुकड़े टुकड़े करते थे आप, कितने कृतघ्न हो बताओ, कोई बोलो। जिससे सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया उस गर्भ का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कृतज्ञ होना चाहिए आपको। इसने इतना दुख सुख दिया मेरे को, जो काफी होता है ब्रह्मानंद के समान विषय सुख वो बताया है, ब्रह्मानंद सहोदर। ये महाराज विश्वनाथ जी और आया करते वहां, तो उन्होंने क्या ऐसा, उन्होंने कह दिया कि जगन्नाथ पंडित ने लिखा है कि ब्रह्मानंद सहोदर है। मैंने कहा ब्रह्मानंद नहीं लिख सकते, जगन्नाथ पंडित राज है, मेरी श्रद्धा नहीं लिख सकते। और लिखते हैं तो जानते नहीं है, उनको पता नहीं, ज्ञान नहीं उसको। बड़ा आश्चर्य किया वहां, फिर बस दूसरे दिन देख रहा है ठीक है, मुझे नहीं बताया। तो दो दो चार ही हो गया, दो दो तीन कैसे हो जाएंगे? तो काव्य में ब्रह्मानंद सहोदर बताया विषय सुख को, वो सुख जिसने गर्भ स्थापित दिया आपको दोनों को, और उसका नाश करना, कितना पाप आप बताओ, इनके समान कोई पाप भी जाओ तो बताओ, कोई पाप बताओ। इतना आपको सुख दिया, अरे आप उसे टुकड़ा टुकड़ा करते हैं उसका। इससे कोई बढ़िया राक्षस होता है? राक्षस नहीं होते ऐसे असुर नहीं होते। बताओ, कोई बता दो भाई। जिसकी स्थापना में आपको इतना सुख मिला, ब्रह्मानंद सहोदर, अगर उसे टुकड़ा कर देना, इससे बढ़कर कृतज्ञता होती है? वही कितनी कृतज्ञता है, कारण क्या? सुख। तो मूल तो आप सुख भोगते हो, ये बाधा है। सुख भोग का त्याग करो, वो सुख दूसरों को देना नहीं है। सुख का त्याग करना सुख होता है, ऐसे ही सुख का त्याग करना कठिन होता है। वैराग्य में सुख का त्याग होता है, निम्न लोग ने भोग समन को त्याग, ब्रह्मराग ज्ञाता मुनि कहता ही वैराग, ब्रह्म लोग दे सुख का छोड़ देना। अब ब्रह्म लोग सुख मिले ही नहीं, सुख क्या छोड़ दे? तो स्त्री पुरुष तो छोड़ो, ब्रह्म लोग जाने तो बैठा रहेंगे, उसको बात करने को रही। मान आदर का सत्कार तो सुख छोड़ नहीं सकते, अब ब्रह्म लोग का सुख छोड़ दिया। ये एक सुखा शक्ति, वो संग्रह से भी होती है, भोगों से भी होती है, शब्द स्पर्श रूप रस से होती है, मान से होती है, बढ़ाई से होती है, आराम से होती है। साधु वृद्ध त्यागी हमारी खुद बीती में एकांत रहे वह ठीक रहेगा, बस कोई देर नहीं तो मोह नींद अच्छी आवेगी, हमने देखा है। तो एकांत में रहना है वो। अब एकांत सहायक होता है कि नहीं? एकांत भजन कर तो सहायक होता है। एकांत ऐसी चीज है जैसे दूध घी है, निरोगता तो निरोग बढ़ावे, रोग तो रोग बढ़ावेगा। आप सत्व रजतम गुण है तो गुणों को बढ़ाएगा, तमोगुण तमोगुण बढ़ाएगा, रजोगुण रजोगुण ज्यादा सुंदर होगा। एकांत चीज ऐसी है, और आपकी रुचि तो भजन बढ़ेगा, वैराग्य तो भजन बढ़ेगा। ये तो सहायक है, तमोगुण में सहायक हो जाएगा, दीन में बड़ा सहायक होगा, एक आदमी था अल्लाह बोला कुछ नहीं, कोई नींद आएगा इसी तरह से। रजोगुण का तो चिंतन में तरह तरह संसार पे याद आने में सहायता होगी, काम धंधा की अगर याद नहीं आता वो याद आवेगा, तो सहायता तो सब तरह की है, परंतु सब कहाँ कहाँ काम करते खूब समझो, आप समझो इसमें मेरी बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, आपकी बड़ी कृपा है। तत्व की प्राप्ति तत्व से ही होती है, जिसे नहीं होती है ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि संबंध प्रकृति का संबंध छोड़ने पर आपका स्वरूप तो ब्रह्म ही है, क्योंकि जड़ का प्रकृति का संबंध से ही तो पतन हुआ है। अब वो जड़ की सहायता से कैसे प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से हो जाएगी, स्वतः प्राप्ति है आपको, केवल जड़ की आसक्ति बाधा और कोई बाधा नहीं है, मन है, विक्षेप है, आवरण है, यू है, ठीक है, प्रक्रिया अच्छी बात है, ठीक हुई अच्छी बात है, आवरण है सुख की आसक्ति का, यही आवरण बड़ा आवरण, जब तक संयोग जन्य सुख है तब तक कैसे तत्व की प्राप्ति होगी, वृत्तियां तो भोगों में जाएगी, पदार्थों में जाएगी वृत्ति, इसमें कोई गलती हो तो बताओ, आप बैठे हो बहुत सुनो, सुनने वाले हो, पढ़ने वाले हो, मेरी गलती हो तो सभा में कह दो, मैं नाराज नहीं हूं, आप कहीं मेरी बेइज्जती हो जाए ऐसा मत करो, आप अपने विचार करते हैं, इसमें हार जीत का काम नहीं है, कोई हार जीत का काम नहीं, कोई बड़े छोटे का काम नहीं, काम तो अपने उस तत्व को समझना है, जो तत्व है वो चिन्मय तत्व है, तो चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा कैसे होगी, जड़ के त्याग से हो जाएगी, जड़ तक सर्वथा त्याग कर चिन्मय तक प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, स्वतः है आपको प्राप्त, जड़ता का जो आदर दिया है, सत्ता दी है, महत्ता दी है, ममता करी है, अहंता करी है जड़ के साथ, यही तो बाधा है, बाधा क्या है, खुद की है ना, बिल्कुल नहीं, बस खुद को बना हुआ त्यागा शांति निर्ममो निरहंकार है, सर शांति मती बचती निर्मम और निरहंकार, अब अहंकार का त्याग है तो बुद्धि विचारी कहाँ रही, बुद्धि तो अहंकार की है, अहम मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि का थोड़ा ही हूं, जिस जड़ के साथ संबंध है वो छोड़ना है, कम से कम सत्संग करने वालों को इतना तो ज्ञान हो जाना चाहिए सुनने से कि भाई अहंता और ममता का त्याग करना पड़ेगा, निर्मम निरहंकार, मैं और मोर तोर ते माया जी बस कीड़े जीव निकाया, सब समूह निकाय जीव संपूर्ण असंपू ही, मैं मेरी की जीवनी गलबंदी हो संसार, तो मैं मेरे का त्याग करना पड़ेगा, मैं अहम चेतन तो जड़ है, तो जड़ पर आधार चेतन है, इसका अहम का आधार चेतन है, हाँ जी है तो जड़ पर आधार इसका चेतन है, देखो अहम इतनी खराब चीज है और इतनी बढ़िया चीज है, बढ़िया तो इतनी है कि शब्द के साथ लग जाएगा, ब्रह्म के साथ ही अहम लग जाएगा, और बैंकों में पड़ा है धन उसी साथ लग जाएगा, मैं धनवान हूं अहम उसमें लग जाएगा, गाय जंगल में है मैं गुमान हूं गाय वाला हूं, मैं इसमें अहम लग जाएगा, मैं जिज्ञासु हूं मैं मोक्ष हूं मैं मुक्त हूं मैं ब्रह्म हूं, अहम ऐसा सूक्ष्म में ब्रह्म में लग जाएगा, गायों में लग जाएगा, पैसों में लग जाएगा, जमीन में लग जाएगा, मैं जमींदार हूं क्या जानते हो आप, मैं यहां का ठाकुर हूं तो मैं उसमें लग जाएगा, पर इतना निरर्थक है कि कोई काम का नहीं है, सिर्फ फालतू है, अरे महान अनर्थकारी है, इस बात से मैं कहता हूं आप अहंता से रहित आप हैं, प्राग सुषुप्ति में अहम लीन होता है, उस समय भी आपकी सत्ता है कि नहीं, उठते हुए कहते हो इधर मैं नहीं था, ऐसा कहते हो क्या? ऐसा सक्सेस होया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ही। तो आपकी सत्ता तो रहती है, इंद्रिया कहाँ रहती है, वहां बुद्धि रहती है। अहंकार बुद्धि के बिना आपका अनुभव आपको कहता है ये कि आप अहंकार से रहित हैं। अगर रहित नहीं होते तो नींद में आप रहते ही नहीं, क्यों? नींद में अहंकार लीन हो जाता है। कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया में, ज्ञानेंद्रिया का अंतःकरण में, अंतःकरण अविद्या में लीन होता है, तभी नींद आती है। नींद में आपका संबंध नहीं रहता और संबंध छूटता नहीं है, अहम की मूर्छा होती है, अहम का त्याग नहीं होता है, अहम लीन होता है, कर्ण अभाव होता है अहम का। अहम का अभाव हो जाता तो ज्ञान हो जाएगा, निर्मो निरहंकार शांति मत की स्थिति, ऐसा ब्रह्मी स्थिति। 72वां श्लोक है ऐसा प्रभु, 73वां है विहाय कामान यह सर्वान पुमांसर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मदगच्छति। आगे कहता है ऐसा ब्राह्मी स्थिति जहाँ अहम मिटा ब्राह्मी स्थिति होगी, ब्रह्म हो गए अहम मिटा ब्रह्म, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात यह नाम प्राप्ति नहीं हुई थी। 71-72 दोनों श्लोक में साफ साफ निर्मम और निरहंकार होते ही ब्रह्म रूप है। हम ब्रह्मा से उपासना है, तत्व नहीं है, साधन है। तो साधन तो कुत्ते रोटी दाना नहीं कहते, वो भी है साधन, तो सब है, छोटा बड़ा, कोई कटे कोई कटे, कोई किसी जगह कोई किसी जगह। जहां त्याग करना शुरू करोगे वहीं साधन हो जाएगा। जड़ता का, भोगों का, संग्रह का, जिसमें संग्रह की इच्छा, भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, ये त्याग जितना करोगे तो परमात्मा नजदीक पहुंच जाओगे। आप साहब कोई आप सवाल मन विद्या से जरूरत नहीं, अरे करो तो आपकी मर्जी है, कोई निषेध नहीं। सुख का, आराम का, मान का, बढ़ाई का त्याग करो। अरे वो दूसरों को सुख देने से त्याग सुगम होता है। जनता के त्याग से निर्मो निरहंकार ऐसा शाली मधिक नहीं। त्याग के स्थूल त्याग है ये, हाँ स्थूल त्याग, स्थूल त्याग, स्थूल त्याग में हेतु है, मतलब सहायक है। और ये दूसरों को सुख देने की जो युक्ति है ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है ये, और उनको आराम पहुंचा रहा। हाँ जी, विचित्र मैं तो कहता हूँ कि आप बाबा तो बंबूल का बीज हो जाए गंग पैदा, आप तो संसारी सुख संसारी सम्मान का त्याग करो और आपको पारमार्थिक उन्नति, बीज तो बोया है बंबूल का और हो जाए गेहूं। जड़ता के त्याग थे जन्मता की प्राप्ति, जो जड़ता निष्ठ हो रही है आपका त्याग कर रही है, कभी आपके साथ रहती नहीं, उसका त्याग अपनी तरफ से आप पकड़ छोड़ दो तो जिनमें तक प्राप्ति हो जाएगी। इसमें गहरा विचार करो, आप छोटी छोटी बात पे चलो, बड़ी बात रहने दो, ब्रह्म की बात आप करो। हर एक जगह ही दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सबको प्रेम प्राप्ति कैसे हो, सबको भगवान के दर्शन कैसे हो, ये भाव आप बनाते जाओ, बहुत सहायक होता है। दूसरों को सुख चाहेगा वो अपने सुख का त्याग करेगा, दूसरे सुख कैसे देगा? जितना सुख का आराम का त्याग करेगा उतना आप वैराग्य होगा, त्याग होगा, और त्याग शांति अनंत, त्याग शांति अनंत भी है। बड़ी सीधी बात है, सबको सुख कैसे हो? बहन बैठी है ऐसे के घर में सबको सुख हो, सबको आराम हो, काम धंधा मैं करूं सुख दूसरा ले, ये बात करूंगा सीधी बात है। अब देवेंद्र जी बात करूं लोग कहते हैं स्वामी जी देवेंद्र जी बात करे, देवेंद्र जी बड़ी काम की चीज है, सासू है, नंद है, देरानी है, जेठानी है, उनको सुख कैसे बचे, ऐसा सुख शुरू हो बहुत फायदा होगा। और एक आराम पहुंचा सत्संग में जाए तो देखेगी ये सत्संग समझती है तो तुम जाओ सत्संग, भाई मैं तो इतनी समझती नहीं हूँ, काम मैं करूंगा सत्संग तुम करो, तब तुम्हें प्राप्ति होगी त्याग से। आराम का, सुख का, भोग का, संग्रह की इच्छा का त्याग करो। त्याग करते हैं सुख के लिए, क्या बताऊं, शरीर तक का त्याग कर देते हैं देश की आजादी के लिए, हम भी शहीद हो जाए, हमारा भी नाम हो जाए संसार में, उसके लिए त्याग करते हैं। सच्ची बात है कि मुक्ति के लिए भी त्याग करना त्याग असली नहीं है, पर ये बात गहरी है। त्याग से लाभ होता है, पर मुक्ति के लिए त्याग किया तो त्याग का फल तो चाह लिया ना, मुक्ति। अरे मुक्ति कोई वस्तु नहीं, मुक्ति तो छूटने का नाम है, बंधन नहीं रहा तो मुक्त हो गई, बंधन न मेरा है, मुक्ति सुते है सवाल। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदियों संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, मैं मेरा है नहीं। त्याग करो तो मैं पण कर, मेरा पण का त्याग करो, ठीक हो जाएगा। तो दूसरों को, दूसरों काम आप करो, आराम दूसरों को दो, आदर दूसरों को दो, प्रशंसा दूसरों को करो, महत्ता दूसरों को दो, ऐसा छोटा काम आप करो, इससे त्याग होता है, बड़े सीधा त्याग है। अगर ये नहीं करोगे, बातें पूरी करोगे तो नहीं होगा भाई, बातें बातें सीख जाओगे तो बातों में ज्ञान होगा, हो पंडित है क्या ज्ञान, एक एक दो दो जो चार वो ज्ञान होगा। हरेक को आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, ये लगन लगाओ, बहुत लाभ होगा। बात हो तो पूछो, बात हो गई। जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, चिन्मयता की प्राप्ति तो अभी है, और जड़ता आपके पास रहती है नहीं, स्वयं आप प्रतिक्षण आपसे अलग जा रही है, जड़ता आपसे जा रही जाने, आप छोड़ दो क्या हो जाएगा, जड़ता निरंतर आपसे अलग हो रही है, शरीर आपका निरंतर अलग हो रहा है, संसार निरंतर आपसे अलग हो रहा है, जो अलग हो रहा है उसका त्याग कर रहा है, जो निरंतर है उसे लड़ा है, इतनी बात है सुनो। कभी आपको नहीं छोड़ता, कभी आप नहीं छोड़ते, उसको तो प्राप्त करना है, और जिसके साथ आप नहीं रह सकते, आप साथ वो नहीं रह सकते, उसका त्याग करना है, इतनी बात है, लंबी चौड़ी नहीं है, सभी बात है। जो आपका त्याग करता है उसका त्याग करना है, अगर आपका पिंड नहीं छोड़ता, नरकों में जाओ नहीं छोड़े, स्वर्ग में जाओ तो, बैकुंठ में जाओ तो, चार लाख चौरा लाख रूप में जाओ तो, वो चेतना आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ देगा, तो उसी की प्राप्ति करनी है, निवृत्ति होने की, निवृत्ति करनी है। अब निवृत्ति की निवृत्ति कर दो, फिर बाकी क्या रहे बताओ, जो निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति कर दो, मन उसकी उसका साथ का संग छोड़ दो, उसे सुख लेना छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो, तब तक प्राप्ति सतह आप हो, स्वाभाविक है। यही उलझन हो रही है, हाँ उलझन यही है, ये सुख भोगने की इच्छा है ना, अनुकूलता की इच्छा ये है, अनुकूलता बाधक नहीं, अनुकूलता की इच्छा, धन मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, मैं आराम से सुख सोची हूँ, ये इच्छा पाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।